kontestacja. Środa, 12 stycznia 2011 roku, kontestacja o 21, wydanie z Janem Fiorem, jego autorski program, który nie ma niestety oryginalnej nazwy i nazywa się po prostu program z Janem Fiorem. Witam Was po tej stronie wyjątkowo dzisiaj, Marcin Hugo Kosiński, i po tej drugiej pewnie. Cześć, Jan Fior. Jest z nami, tak, wszystko jest doskonale, jeszcze się trochę podkręcimy Ci głośność. Dobrze, ja mogę też trochę podkręcić głośność, tylko zawsze Kamil mnie prosił, żeby obniżać, więc teraz jest lepiej? Jest, wszystko, teraz... wszystko jest dobrze, ja tutaj obsługuję, także jest okej. Okay. No więc witajcie. Trochę tutaj jest nie... Popsuła się sytuacja o tyle, że opanowała nas grypa żołądkowa. Za wielką wodą? Za wielką wodą. No jakoś chyba tutaj w całej w Ameryce panuje zagrypienie, ale zaczęło się, zdaje się, od Kalifornii, bo tak idzie na wschód. No w każdym razie tu się u nas zaczęło i ja jestem jedyny w domu, który jeszcze nie chorował, ale też mnie łamie. No od trzech dni, bo to żołądkowa, no to przygotujcie się, bo to podobno idzie tamtą stronę. Zresztą jak nawet nie przyjdzie, to pewnie ja ją przewiozę samolotem albo ktoś inny wcześniej. I nic na to celnicy nie pomogą, ponieważ przypomnijmy, że ty nadajesz ze Stanów Zjednoczonych, z tego kraju kiedyś wolności, a teraz demokracji. I co? I jeszcze pro forma. Przypomnę, że to jest audycja na żywo, czyli to, co się dzieje teraz, pod warunkiem, że nie słuchacie tego jutro, tylko słuchacie to dzisiaj, to dzieje się to na żywo, czyli można zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, można wejść na naszego czata, na stronę chatkontestacja.com i tam przyłączyć się do dyskusji z innymi słuchaczami, lub można zrobić drugą rzecz, zadzwonić tutaj w czasie audycji, a będzie kilka powodów, żeby dzisiaj zadzwonić. Wystarczy wykręcić numer 222-195-321. Jest to numer warszawski i za tyle płacicie jak za połączenie z numerem lokalnym warszawskim, lub na Skype'ie kontestacja.com. Wszystkie te rzeczy są na naszej stronie www.kontestacja.com. Jeżeli nie zapamiętacie teraz, Janko, oddaję Ci głos. No więc a propos, jak już zacząłeś o telefonach i płaceniu za telefony, no to ja muszę wycofać i oddać honor i wycofać się z tego, co powiedziałem w pierwszej audycji, że tu się pogorszył system obsługi konsumentów i jakby troszkę takie lekceważenie daje się zauważyć. No. Wycofuję się z tego, to było pozorne, to była prywata, ponieważ akurat tak się zdarzyło, że kupowaliśmy jej kanapę i biurko, no w okresie przedświątecznym, no i firmy jakoś, no widocznie miały więcej zamówień, tak zresztą potem statystyki pokazywały, że zakupy świąteczne były większe niż przewidywano. I być może w sytuacji kryzysowej, kiedy dużo firm zwolniło pracowników, to w momencie, kiedy nastąpiło spiętrzenie zamówień, no to sobie trochę nie dawali z tym rady. Ale proszę Państwa, to jest naprawdę raj, jeśli chodzi o konsumentów. Ja sobie dzwonię na numer, ja się lepiej, jestem lepiej obsługiwany w Stanach Zjednoczonych z Polski, kiedy dzwonię na Skype'a na numer 800, darmowy numer. I mogę sobie rozmawiać półtorej godziny na tym numerze. Lepiej mną się zajmują niż na płatny numer, i to dużo płatny, drogi, w Polsce, gdzie dzwonię do swojego banku. No bo co się zdarzyło? Co się zdarzyło? Otóż nie wiadomo z jakiego powodu firma ERA, do której jestem, no właściwie można powiedzieć monopolista, bo jeżeli mamy trzy firmy w Polsce, które zresztą podlegają jednej firmie telekomunikacji polskiej i to wszystko jest, rozumiecie, miężone przez rząd, który im narzuca potworne opłaty licencyjne, no to oni oczywiście od nas biorą te pieniądze, które rząd od nich wziął, no to sobie odbijają na nas i są drogie, no, ale to nie tylko o ten problem chodzi. Mhm. Przyjeżdżam do Kalifornii, mam roaming, byłem w Afryce, byłem w Australii, wszędzie miałem telefon. Nagle oni mi tu wyłączyli telefon. Dlaczego mi wyłączyli telefon? Tego nie wiem. Napisałem maila. No bo próbowałem się dodzwonić, ale pani przez telefon mówi, że mam im podać numer PUK. A ja numer PUK, to ja nie wiem, co to jest numer PUK, ponieważ prawdopodobnie 10 czy 12 lat temu, kiedy załatwiałem sobie komórkę, ten numer, który mam, dostałem jakiś PUK I nikt mi nie powiedział, że mam sobie go wytatuować na czole albo na ramieniu, bo bez niego jestem po prostu nikim. Tak, to i fakt, nie mogę, no. Ani mi nie może, co? To jest taki, rzeczywiście, to jest taka, taką karteczkę się dostaje dostaje się z komórką i ją się gubi tak po roku mniej więcej. No więc słuchaj, załatwiłem sobie parę dni temu, załatwiłem sobie telefon tu amerykański. Mhm. I dostałem taką kartę, którą przyszła pocztą, żebym nie musiał chodzić, nie? Bo po co będę chodził? Bo mam 15 mil tam do tego punktu salonu, więc oni mi przysłali pocztą. Przyszła pocztą na drugi dzień. I ja tę kartę miałem aktywować. Aktywuję tę kartę, coś albo pomyliłem, albo źle wpisałem ten kod. A mówię o amerykańskim telefonie. Mhm. Zadzwoniłem do nich, żadnego puku, żadnego nic. Zapytali się, bo tam ja aplikując podałem imię panieńskie, nazwisko panieńskie matki i mój numer Social Security. I oni tylko mnie zapytali imię panieńskie matki, numer Social Security i on mi sam aktywował przez telefon. Ja nie mogę się porozumieć z Erą, ponieważ oni chcą ode mnie puka. A ja tego puka przecież nawet, ja nie wiem, czy ja go w ogóle mam. No w każdym razie pani nie chciała ze mną rozmawiać. No dobrze, więc wysłałem błagalne pytanie, ponieważ jak nie mam komórki, to nie mogę korzystać z banku. To znaczy częściowo mogę. Mam bank, ten M-Bank, ale M-Bank, niektóre przelewy, te, które mam niezdefiniowane, tak, kody, a takich jest sporo, jednorazowe, one muszą być potwierdzone kodem, który ja otrzymuję na komórkę. Nie mam komórki, nie otrzymuję kodu, nie mogę wysłać przelewu, nie mogę zapłacić ZUS-u. I ja rozumiem, że może coś takiego się zdarzyło, może moje niedbalstwo, ale oni mnie mają w dupie, przepraszam za wyrażenie, oni. Czyli M-Bank. Bo przecież ja do nich dzwonię. Ja wczoraj, przedwczoraj, bo 10 ten ZUS się płaciło, to ja 8, 9, oczywiście sobota, niedziela nie pracują. Do 18.30 telefon jest. Niby to się, nie można się połączyć. Nie reaguje, oni tam żądają, żebym ja nacisnął 2, naciskam 2, a on mi dalej w kółko naciśnie 1, 2, 3, 4 i tak w kółko. I ze 40 razy dzwoniłem. Piszę te maile, nie odpowiadają. Ten mail, który wysłałem do Ery, żeby mi pomogli, to wysłałem, najpierw pierwszy wysłałem 23 grudnia, ale myślę, że to święta, potem wysłałem po świętach, do tej pory odpowiedzi nie mam. To już jest prawie 3 tygodnie. Ja tego nie mogę zrozumieć, jak takie firmy mogą sobie, znaczy rozumiem, że pozwalają sobie, dlatego że są monopolistami. No M-Bank nie jest monopolistą. Ja zrezygnuję z M-Banku, jak przyjadę do Polski. I zrezygnuję z Ery. Jeżeli ktoś może do nich to dotrze, to proszę, to bardzo i chcę, żebyście wy też tak robili. Nie, po prostu nie prosić się. Oni was mają w dupie, my ich też mamy w dupie. Zerwę kontrakt. Mało tego jeszcze, co się dowiedziałem ostatnio, bo poszedłem do takiego mechanika, znaczy to jest taki sklep, który ma tam punkt mechaniczny, właśnie telekomunikacyjny i dowiedziałem się, bo mam dwie komórki ze sobą, że mam tę drugą, którą... O, przerwało cię. Cię nie słyszę teraz i pewnie cię inni też nie słyszą. Teraz mnie nie słyszysz? O, teraz jesteś okej. Okay. Znowu powróciłeś. No więc właśnie, tak. Więc ponieważ dowiedziałem, mam wziąłem sobie ze sobą dwa aparaty. Jeden, żeby mieć z Polską, a drugi, żeby tu w Ameryce użyć. Mhm. Więc, bo to jest amerykański, tylko taki, znaczy to jest taki międzynarodowy na te karty SIM. Okazuje się, że Era mi założyła SIM, jest mój prywatny, ja go kupiłem w Ameryce. I oni, jak ja tam kiedyś jakiś serwis zakładałem, to oni mi na mój prywatny telefon założyli lock. I ja nie mogę go użyć w Ameryce, musiałem jeszcze jeden telefon kupić. Więc robią sobie po prostu z nas jaja. I ja nie mogę tego zrozumieć, bo tak całkiem monopolistami to nie są. Że te firmy się nie boją, że ktoś może zrezygnować. I tutaj właśnie dlatego chciałem, żeby ta nasza audycja dzisiaj była poświęcona temu, żebyśmy reagowali na takie zachowania. Nie prosili się, nie błagali, nie kleli, nie skarżyli, tak jak ja się teraz skarżę. No ja się skarżę, bo ja jestem właściwie odcięty od świata. Ja powiem jeszcze, jaki numer miałem w Afryce w zeszłym roku. W Afryce nagle wchodzę do banku, żeby tam zapłacić te swoje zobowiązania. Odmowa wejścia. Więc napisałem maila do banku. A bank mi mówi tak. Wyłączyliśmy panu dostęp, ponieważ popełnił pan 50. błąd. 50 błąd, wiesz, przy wejściu zawsze możesz pomylić błąd, wiesz, bo tam albo źle napiszesz, albo nawet nie wiesz, co piszesz, bo to przecież ci kropeczki pokazuje, prawda? Nie wiesz, czy dobrze wpisałeś to hasło. No, no. I okazuje się 50. Ja mówię, no to powinniście mnie szarfami tutaj witać, prawda, z okazji jubileusz 50 błędu. Nie powiedzą ci, ile masz błędów. Załóżmy, gdybym ja wiedział, że mam jeszcze tylko dwa błędy mi zostały, to bym bardzo uważał, prawda? A ja tak, wiesz, no, wpisuję ten numer, to hasło, jak normalnie, nie? Ja myślę, pomylę się, no to poprawię. Wiem, że trzeci raz nie można poprawiać, ale raz można, znaczy drugi raz nie można poprawiać, ale raz mogę poprawić. A oni mi, rozumiem, wyłączyli. Ja musiałem z Afryki dzwonić. Akurat na szczęście się udało, w mBanku nie ma puku i ona mnie zidentyfikowała, no i przywrócili mi ten numer. Oczywiście możecie sobie wyobrazić, ile rozmowa z Rwandy czy z Burundi to nawet było, do Polski, no chyba ze $40 zapłaciłem. I na każdym kroku takie utrudnienia. Tutaj naprawdę wszyscy starają się ułatwić. Ale nie tylko w firmach. Tu w ogóle ludzie żyją tak, że jeden drugiemu stara się pomóc. Wyobraźcie sobie, pojechaliśmy, moja żona odjeżdżała poniedziałek z San Francisco, więc my jesteśmy 70 mil od San Francisco, pojechałem ze szwagrem, zdjęciem pojechałem na lotnisko zawieźć ją. Mieliśmy przyjechać wcześniej, ale tam się coś pokrzaniło z rezerwacjami, tylko z boarding. Myśmy zrobili sobie boarding na tę kartę pokładową, zrobiliśmy sobie na komputerze, ale nie wydrukowaliśmy jej w odpowiednim czasie i ona jakby wygasła. Mhm. Więc dlatego musieliśmy tam dłużej z tą moją żoną żyć i przyjechaliśmy później, niż mieliśmy przyjechać. Ponieważ córka miała odebrać wnuczkę ze szkoły, no to wzięła, a myśmy wzięli jej samochód, bo ona ma taki mały, a zięć ma duży. Więc została ten duży samochód. I ona próbowała tym uruchomić duży i wpadła do rowu. Bo jest strasznie duży ten samochód, oczywiście. Okay. Wpadła do rowu. Ale akurat żeśmy przyjechali tuż po tym, jak ona wpadła, ona zdenerwowana. My też nie wiemy, bo wiesz, koło zawisło nad rowem, nie można przyczepności złapać. Jedzie UPS. Ci, co te paczki rozwożą. W Polsce też działa. Kurierska firma, tak. I te brązowe takie samochody. Zatrzymuje się UPS i wyjmuje haki i pomaga nam bez słowa, bez nawet żeśmy nie prosili go. Najpierw zapytał, co się stało, powiedzieliśmy, co się stało i nas wyciągnął z tego. Na każdym kroku taka życzliwość, już kiedyś mówiłem o tym. A u nas ciągle, żeby tylko dokopać, i ja czytam, wiesz, już mi się naprawdę żygać chce od tych interi, od tych onetów, to co tam piszą, wiesz, cały czas jeden tylko drugiemu chce przywalić, cały czas jakieś takie taka zgorzkniałość, nawet tutaj jest kryzys. Tu jest ciężko, naprawdę jest ciężko, no to nawet taka informacja jak to, że stan Illinois, w którym spędziłem 17 lat, podniósł teraz o 66% podatek, stanowy podatek dochodowy. To dużo. To, co politycy robią, to jest skandal, bo wiesz, politycy tutaj, ani czy tam się prawie tak samo zachowują. Ja nie chcę, może nam zostanie czasu, to pogadamy o tej strzelaninie w Tucson, bo to jest też symptomatyczna historia, właśnie przeczytałem przed chwilą wiadomość, że sprzedaż broni w Arizonie wzrosła 13-krotnie. No wiesz, ale ja się zastanawiam, czy wzrosła dlatego, że inni też chcą postrzelać do polityków, czy dlatego, żeby się bronić przed strzelaniną. Ja myślę, że ten pierwszy powód, dlatego, że tam tych polityków tak dużo nie ma. I myślę, że ludzie się nie spodziewają, że politycy strzelali do nich, prawda? Raczej będzie strzelanie do polityków. No u nas, myślę, u nas to będą, oczywiście wyjdą górnicy z kilofami, czy jacyś inni i będą protestować. No w każdym razie, jeśli chodzi o ten serwis i to, co lubią, robią nam firmy te polskie, jak nas lekceważą, jak nas źle traktują. Jeszcze mBank się, rozumiesz, reklamuje, bo słucham czy tam na internecie, czy widziałem, czy gdzieś tam słuchałem na YouTubie, że to jest najbardziej przyjazny bank polskim przedsiębiorcom. No to jaki to jest taki przyjazny bank, no to może w Polsce nie miałem rzeczywiście problemów, no tam niewiele, ale tutaj jestem po prostu odcięty od swoich pieniędzy, od swojego właściwie biznesu, bo nie mogę zapłacić. Robię w ten sposób, że napisałem do Kamila, Kamil, ale aha, nie, do Kamila też nie miałem, Kamila nie mam zdefiniowanego, tak? Nie wiem, jak to się stało. Teraz go zdefiniuję. Napisałem do księgowej mojej, wysłałem jej pieniądze i księgowa dopiero rozsyłała te płatności, ale na ZUS tak się nie da. No i ZUS-u nie zapłaciłem w terminie. No to ZUS mnie teraz będzie prześladował. Już się dowiedziałem, jakie środki prześladowcze ZUS będzie stosował. I tak jesteśmy, i w ten sposób jesteśmy w pułapce jakiejś, nie? Bo z drugiej strony rządu, słuchałem tego agenta Tomasza, bardzo mądrze mówił, za wyjątkiem tego, że nie powiedział, gdzie leży wina. A co mnie to obchodzi, albo ciebie, Hugonie, albo was, drodzy słuchaczki i słuchacze, że rząd będzie miał kłopoty, a niech ma kłopoty. A co nas to obchodzi, że nie spłacą długów albo coś takiego? Wezmą podatku, za dużo podatku, to wyjdą na ludzi na ulicę. Albo zbankrutują przedsiębiorstwa, jeszcze gorzej będzie. Więc dlaczego my mamy ratować firmy, dlaczego mamy ratować rząd, jak rząd nas nie ratuje? Rząd nas okrada. To jest złodziejstwo. To, co robią w Portugalii, w Anglii, to, co agent Tomasz mówił, to samo robią tutaj. To jest w ogóle nie do pomyślenia. Jak można było... Ja teraz poprawiałem, bo za miesiąc wydaję książkę Hoppego. Etyka własności prywatnej. Pięknie. Mhm. I znowu tak, o, jesteś, tak? Jesteś, coś przerywasz trochę i trochę piszczy połączenie, ale to się nie zrażajcie, to... Więc może dlatego, że, tak. Że ten mój komputer teraz leży na łóżku, bo ja się trochę przykryłem się kołdrą, bo mi zimno, no. No. W każdych warunkach nadajemy, tutaj nie zważamy na jakieś ograniczenia chorobowe. Są arktyczne. No nie, tu nie jest tak źle, bo w tej chwili jest jakieś 10 stopni, 12 może nawet, Celsjusza. To jest ciepło, ale w nocy są przymrozki. To w każdym razie... Powiedz mi, słuchaj, Janku, ponieważ ja pamiętam kiedyś, dawno temu, pisałeś na swoim blogu o przejściach z... Dałeś taki przykład właśnie działania firm na polskim rynku i na rynkach innych, to znaczy zupełnie tych samych firm. To zdaje się było na przykładzie HDI Asekuracji w momencie, kiedy ci zalało tam jakiś magazyn czy coś takiego i jakieś książki poszły się topić. Tak, pamiętasz? Tak. I ty wtedy wystąpiłeś o odszkodowanie do HDI Asekuracji. My pamiętam, jak wtedy jeszcze prowadziliśmy już kontestację, a jeszcze jakby nie robiliśmy tego z wami. I tutaj jakby zainspirowani tym całym, tą całą sytuacją, którą zaraz pewnie opiszesz. Zdaje się, Martin w imieniu kontestacji wtedy wystąpił do HDI Asekuracja, żeby wyjaśnić tą sprawę do pani rzecznik. I to mieliśmy jakby to potem opublikować i tak dalej i zrobić z tego jakąś większą sprawę, ale w sumie chyba Martin o tym zapomniał i zarzuciliśmy generalnie tą sprawę. Generalnie mieliśmy taki odzew później od tej firmy, że ona wszystko tam, że oni bardzo przepraszają i że zaraz zajmą się tą sprawą i tak dalej, ale dopiero medium się jakieś musiało zgłosić do nich w imieniu tam jakiegoś tam Jana Fiora, jednego z miliona klientów, żeby cokolwiek ta firma zrobiła. Także proszę cię, powiedz teraz tak naprawdę, o co chodziło i jaka była różnica w obsłudze pomiędzy firmą na polskim rynku i na innych rynkach. Więc to jest bardzo symptomatyczne. Dobrze, żeś to przypomniał. Więc to było tak, że ja nie byłem klientem tej firmy, tylko budynek, w którym mam magazyn, był klientem tej firmy HD Asekuracji. Mhm. I ktoś z tego budynku, nie, tam był remont centralnego ogrzewania i robotnicy zostawili rurę i puścili wodę. No i wiesz, i zalało. Przez weekend lało i zalało. I ja się zwróciłem do administracji tego budynku. Administracja mnie odesłała do HD, a HD mnie miało w dupie. Dlaczego? Bo tak ma w dupie po wszystkich swoich klientów, czy większość klientów swoich w Polsce. Dopiero, wiesz, tak się złożyło, że ja napisałem tekst do chyba miesięcznika Bank albo Kuriera Finansowego, nie pamiętam. W audycji żeśmy o tym mówili i jeszcze co zrobiłem? Zadzwoniłem do firmy, do Niemiec, do siedziby głównej. Poprosiłem wydział kontaktów z akcjonariuszami i powiedziałem, pokłamałem, no ale w dobrej sprawie, że jestem akcjonariuszem i ja sobie wypraszam, żeby moja firma była tak działała, żeby ją krytykowali w polskiej prasie. Uczcie się. Ale ja wam powiem, że właściwie nie pokłamałem, dlatego że HD jestem klientem poprzez mój fundusz emerytalny, który wykupuje akcje HD, ale nie jestem indywidualnym ich akcjonariuszem. No i to razem wszystko zadziałało, że mnie przeprosiła ta pani tam jedna z drugą, ale ile ja przeszedłem sobie pół roku, czy nawet więcej, chodziłem z zaświadczeniami, zawsze było jakieś złe zaświadczenie, a źle podpisane, a że parawki nie ma, a coś tam jeszcze i w końcu już nawet przestali ze mną rozmawiać, a bardzo cierpliwie, bo to wiesz, była dość duża strata, jednak w magazynie zalało mi książę chyba, nie wiem, za jakieś 8-9 tysięcy złotych. Mhm. No w każdym razie, ale to jest, ja wam powiem więcej, McDonald's w Polsce działa znacznie gorzej niż w Ameryce. Microsoft jest chyba jedną firmą, która w Polsce działa równie, nawet lepiej chyba niż w Ameryce. Bo Microsoft w Ameryce jest brutalny, on dzwonisz do nich, żeby na przykład tam do customer service, żeby ci jakąś tam usługę zrobili, to oni mówią, zaraz się przełączymy i jest głos i mówi tak, podaj numer karty kredytowej i tak dalej, musi zapłacić za to. W Polsce mogą ci udzielić takiej instrukcji tego support technicznego wsparcia, mogą ci udostępnić za darmo i odbiera ktoś telefon. Tutaj jest tylko naciśnij 1, naciśnij 2. Reszta firm, już nie pamiętam tej chwili, ale nawet pamiętam, że słyszałem, że były jakieś problemy z Exxonem, to jest taka firma naftowa, że też była benzyna, problemy z jakością benzyny. I za coś, karta kredytowa City Card. Mam kartę kredytową City Card polską i amerykańską. A na amerykańskiej obydwie wziąłem dlatego, że one mają program lojalnościowy z liniami lotniczymi. I ja mogę sobie za każdą tam ilość, kwotę, za każde zakupy dostaję mile w powietrzu. I tak mi się tych milu zbierało. Ja latałem parę lat w Ameryce za darmo przez to, że kupowałem wszystko na kartę City Card i za każdego dolara miałem jedną milę. A w Polsce 5 zł kosztuje mila. Więc to już jest, wiesz, ja nawet pod tym względem, gdzie Polska jest biedniejsza, gdzie wiesz, gdzie ludzie mniej wydają, prawda, mówię nominalnie, prawda, czyli tych mil mniej zdobywają. Poza tym, że oni weszli na nasz rynek, nawet pod tym względem, wiesz, nas, no ja to nie chcę nazywać tego dyskryminacją, ale to jest lekceważenie, ale to nie wynika z, ja już się dowiedziałem, to nie wynika z postawy amerykańskiej. To jest robota naszych rodaków. To są ci nasi patrioci, rozumiesz? Co to chcą, żeby banki były w rękach polskich, żeby wszystko było w rękach polskich, wiesz, ta Rzeczpospolita, te PiSy, to wszystko, to są po prostu patrioci, którzy nam niszczą kraj. Ja nie wiem, może są sympatycy PiSu, ale ja w pewnym sensie popieram, znaczy nie w pewnym sensie, ale ja PiS, każdego polityka, jak mówi mądrze, to go popieram, a jak głupio, to nie popieram. No, ale nie mam jakichś... Nie wmówisz mi, że to przez PiS jest gorsza jakość obsługi w Polsce niż w Stanach Zjednoczonych. Nie, tylko chodzi mi o to, że to jest ta taka, wiesz, filozofia tego nacjonalizmu ekonomicznego, żeby było wszystko w rękach polskich, że Zachód rozkradł nam firmy i tak dalej. To nawet to nie pomogło. Ale ja bym już chciał, żeby Zachód rozkradł. No nie rozkradł, a Zachód nie kradnie, tylko kupuje. Więc jeżeli, żeby te firmy były jak najbardziej zachodnie, bo przynajmniej, może jak najbardziej amerykańskie, bo przynajmniej ten duch poszanowania, wiesz, drugiego człowieka i poszanowania klienta, który na zachodzie jednak jest o niebo lepszy niż u nas. W ogóle u nas to w dalszym ciągu taka jest, pod tym względem jest tak za komuny, że cię wszyscy mają, wiesz, pogardzie. Moja córka dlatego nie lubi do Polski przyjeżdżać. Może przyjeżdżać lubi, ale nie chciała mieszkać w Polsce, ponieważ mówi, tato, ja na każdym kroku czuję się upokorzona. Ona idzie do urzędu, to ta urzędniczka, zamiast jej pomóc, wyjaśnić, to ona mówi, a co to pani, do szkoły nie chodzi, nie wie pani, co to jest skrócony odpis tam jakiegoś wydłużonego dokumentu? Ona mówi, nie wiem, ja nie rozumiem, co to znaczy skrócony odpis. Ja tak samo nie rozumiem, co to, jakby do mnie notariusz mówi, że proszę jeszcze 20 zł za wypisy. Ja mówię, jakie wypisy? Ja pamiętam, że mieliśmy wypisy, to czytanki takie były w szkole. Wypisy się nazywały. Ale wypisy. A my, o co chodzi? No tu pan wypisał. Ja mówię, to jest kopia. To drogie ksero. Tak, bo to wypis musi być, rozumiem. Tak, i tak ci wiesz, na każdym kroku jesteś takim po prostu, chcą z siebie zrobić nikogo. I to, wiesz, to się udziela, bo ja, naprawdę, ja tu jestem spokojny, wiesz, i teraz to tak rozmawiamy, no to wiesz, to mnie przypomina się i się robię agresywny, ale wiesz, tu chodzi, idziesz do tego sklepu, wszyscy uprzejmie uśmiechają się gdzieś, no naprawdę, no mówię wam, że to jest zupełnie inny świat, ja po prostu zapomniałem, już nie mieszkam tutaj wiele lat, ale tutaj przypomina mi się, jak pracowałem i gdzieś wyjechałem, bo ja też wyjeżdżałem, prawda, na 2 tygodnie sobie tam 10 dni, 12, 15 dni wyjeżdżałem gdzieś w jakieś tam podróże, wracałem i sekretarka mówiła: John, tu ci się wali ta transakcja, tu ten deal to upada i tak dalej. I ja się na początku się denerwowałem, a potem jak zacząłem to wszystko odbudowywać, nie, to co się zaczęło tam walić, to okazuje się, że wszyscy ludzie mi pomagali w tym. I sekretarka, i jakiś tam ten mój klient, czy jakiś tam bank, który w to był zaangażowany, czy jakaś firma clearingowa, wiesz, która coś tam zawaliła, albo ja zawaliłem z nimi. Za każdym razem wszyscy ci starają się pomóc, żebyś zrobił, a tu cholera jasna u nas, żebyś nie zrobił. Popatrz, masz, znieśli zezwolenia na budowę domów. No to teraz, bo mam kolegę, który buduje domy tak dla zarabia na tym. To mówi, że jak trzeba było zezwolenie, to on miał zezwolenie za 3 miesiące. Do 3 miesięcy. A teraz jak nie trzeba, to rok. To tak samo jak z jednym okienkiem. Jak się zakładało firmę w ciągu jednego dnia, to jak weszło jedno okienko, to się to robi kilka tygodni. A nie, to już jest inna historia. No bo jak wiesz, jak jedno okienko na całą Polskę, no to przecież to wiesz, to kolejka jest. Oni zrobili jedno okienko dosłownie, wiesz. Na całą Polskę prawie. No to mniej więcej tak to działa właśnie. No tak to działa, słuchajcie, no dokuczają nam. I taki rząd, ale wracam do Hoppego, bo zacząłem. Tak. I Hoppe zwraca uwagę, i jest tam jeden taki duży fragment, w którym on pisze: pamiętajcie, bo on jakby w tej książce daje taką nadzieję, wiesz, libertarianom, że jest możliwa zmiana. On mówi: pamiętajcie o tym, że jest jedna rzecz, której oni nie przeskoczą. To jest opinia publiczna, to jest poparcie społeczne. Jeżeli my będziemy zezwalać na takie rzeczy, każdy z nas i wszyscy my, to będą oni rządzić i będą mieli te ratingi 56%, 100% i tak dalej. Ale jak my im zaczniemy mówić, jak my im zaczniemy pokazywać środkowy palec albo obydwa środkowe palce, to wtedy dotrze do nich, że ich byt polityczny jest zagrożony. To rząd nie może działać bez poparcia społecznego. Jeżeli my sobie pozwalamy na to, żeby nas opluwali, żeby nas lekceważyli, żeby nas okłamywali, no przecież masz z tymi emeryturami, no przecież to jest jawna kradzież. Jak można coś takiego zrobić? Kiedy naród się decyduje, kiedy była olbrzymia kampania, Zabuska, prawda? Kiedy przyjechał José Piniera, bo ja z Pinierą rozmawiałem i on się cieszył, że w Polsce skopiowali system chiliński. No niemalże skopiowali. Nagle, rozumiesz, przyjeżdża ten, co mówi, że on ma kłopoty i oni są niewypłacani, to po jasną cholerę wydawali tyle. A dlaczego oni muszą wszystkim wypłacać? A niech odbiorą górnikom teraz to, co dali. Jak mogą nam odebrać z emerytur, to mogą teraz i odebrać górnikom te przyrzeczenia, które zrobili. No ale to jest też takie przeksięgowanie trochę, nie? Bo to wiadomo, że ani w OFE nie ma pieniędzy, ani w ZUS-ie nie ma pieniędzy, więc ja nie wiem, z czym tu się jakoś bardzo emocjonować, że zostało przeksięgowane z OFE do ZUS-u, czyli ten skok na kasę Donalda Tuska, ponieważ tych pieniędzy ani jednych nie ma, ani drugich nie ma przecież. Nie, to nie o to chodzi. Nie chodzi o to. Wiadomo, że nie. Nie są, pieniądze są. No. Ludzie te pieniądze zapłacili, no, tylko zostały zagrabione. Ale problem chodzi o to, że to jest rozwalenie reformy emerytalnej. Jeżeli będziesz tak rozwalał, rozwalili ci komuna SLD, rozwaliła reformę zdrowotną. Tak. Były kasy chorych, można było na tych kasach chorych jakoś działać. Tylko sprywatyzować te kasy chorych, albo dopuścić prywatne, wprowadzić konkurencję między kasami chorymi, byłoby okej. Okay. No tak, w tej chwili, że Polacy jeżdżą do Niemiec czy do Anglii się leczyć. Racja. Znaczy, no, można było rzeczywiście na tym systemie można było wybudować coś, co mogą mieć ręce i nogi, a teraz to jest cofnięcie się o krok w tył i teraz trzeba znowu zrobić 2 kroki w przód. Dlaczego tak zrobili? Bo mogą tak zrobić, bo im nikt nie podskoczy, bo jakiś dureń, dupek jeden wyjdzie w telewizji i będzie mówił, a ten naród mu przyklaskuje, jeszcze powtarza potem, wiesz, ja słyszałem rozmawiam z ludźmi takimi, wiesz, nie, że tak powiem, z naszego środowiska, tylko spoda, to oni mi powtarzają, oni wszystkie argumenty, tacy, wiesz, tacy mądrale, to oni powtarzają wszystkie te argumenty, które w telewizji usłyszą. A w telewizji nie usłyszą argumentu, który jest kontra, bo jak Korwin-Mikke się pokaże, to przede wszystkim mówi za szybko i niewyraźnie, to jest raz, a dwa, to mu tam wytną tylko, wiesz, zabą mu tam 13 sekund, a jakiś dupek, rozumiesz, minister zdrowia, jak on się tam nazywał, ten taki minister zdrowia, taki pucołowaty, co leczył, był lekarzem prywatnym Millera i dlatego oni się zgodzili na jego propozycję. A tu chodziło o to, żeby scentralizować. Centralizacja nie działa, monopolizacja nie działa. To wszystko wiadomo. Teraz słyszę, że chcą podnieść te płace minimalne do 1670 zł. Dlaczego nie zrobić płacę minimalną 10 tysięcy? Będzie taki kupa dobrobyt, będą... Przepraszam, cholera ja. Spoko. Taki dobrobyt, że wiesz, no wszyscy, no ci najbiedniejsi będą mieli kupę kasy. No. I przecież to wiadomo od lat. Ale co się dziwić, jak w Ameryce jest to samo. Jak we Francji jest to samo. Niemcy troszkę jakby mądrzej działają i tam zdaje się nie podnoszą tej płacy minimalnej od pewnego czasu. Ale reszta se podnosi. No bo ta gawieć takich... Mało tego. Tutaj czytałem taką statystykę. Że, taki komentarz. Że spośród ludzi, którzy zarabiają płacę minimalną, 90% w ogóle nie udziela się politycznie. Dlaczego? Bo płacę minimalną otrzymują tutaj dzieci, które idą pracować do McDonalda, które na wakacjach tam, ja nie wiem, pilnują jakiegoś takiego school camp, czy na stacji benzynowej pomagają. Płaca minimalna w Polsce to samo jest. Płacy minimalnej w Polsce prawie nikt nie zarabia. To bardzo niewiele ludzi. No nie wiem, przesadziłem może. W Polsce może trochę więcej. Ale najwyżej może 10-15%. Ale ci, którzy są za płacą minimalną, to są ci ludzie, którzy powinni być przeciwko. To są ci, którzy przez to ucierpią. Bo będą musieli zapłacić więcej za coś, czego właściwie nie ma. Bo przecież jeżeli czy ty byś walczył o podniesienie płacy minimalnej, gdybyś zarabiał dwa razy tyle, co płaca minimalna? Nie. Po co? Bo, ja też... bo miałbym tylko tak, wyższe składki ZUS miałbym wtedy. No to jest inna historia, nie? Ale u nas największym poparciem, te płaca minimalna, największym poparciem cieszy się ludzi, którzy mają ze dwie, trzy płace minimalną, rozumiesz? Poważnie? Tak, ci tacy pseudointelektualiści, co to, wiesz, chodzą i się pochylają nad biednym człowiekiem i tak dalej. Zamiast, żeby temu biednemu człowiekowi dać pracę i dać mu możliwość, żeby on się wzbogacał swoim wysiłkiem, swoją odpowiedzialnością, nawet jeżeli byłaby niższa pensja, to równocześnie byłyby niższe ceny, czyli wszystkim by się poprawiało, można byłoby więcej oszczędzić, jak się więcej oszczędzi, to można więcej zainwestować i więcej miejsc pracy tworzyć, to tutaj rozumiesz, podnoszą 1670. To już będzie, no nie wiem, to będzie wyżej niż w paru krajach zachodu. Wyjaśnijmy tutaj, jak się tutaj oblicza z tymi składkami ZUS, bo to jest w sumie dosyć ważna kwestia, ponieważ jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, indywidualną, to może odprowadzać takie składki ZUS, jakie chce, ale nie niższe niż od płacy minimalnej właśnie. Ja o tym nawet nie wspominam, bo to wiesz, powiedzmy, jak ktoś prowadzi działalność gospodarczą, umówmy się, to zawsze jakoś sobie radzi. Tylko no to... oczywiście, że są tacy, którzy przestaną sobie radzić przez te 50 zł więcej na ZUS. Dopóki nie zbankrutuje, sobie radzi. Tak. Wiele ludzi... O, jest, mamy telefon, proszę bardzo. Tak, odbierzmy Alberta. Cześć, Albert, jesteś na antenie. Udało mi się dodzwonić? Tak, pewnie, tutaj. Tak, bardzo dobrze. Ja chciałem powiedzieć właśnie, usłyszałem a propos tych pseudointelektualistów i tak dalej, to od razu mi się przypomniało, jaką dyskusję ostatnio przeprowadzałem w szkole właśnie na takiej lekcji propagandowej WOS-u. I temat był stratyfikacja społeczna, czyli tam rozdział na biednych i bogatych. No i oczywiście taki wykład, nie wiem czy to od 40 czy 50 lat to się jakoś niespecjalnie zmieniło, ale właśnie tak powiem, główną tezą nauczycielki było to, że stratyfikacja społeczna wynika z tego, że jest za mało zasobów i jakby rolą państwa jest rozdzielić te zasoby i tak dalej. No, i ja tak myślę, że... Tak, no nie. Albercie, przepraszam, że ci przerwę, ale powiem wam wszystkim, jaki ja mam sposób na takie gadanie. Ja zawsze mówię, jak wiesz, bo podnoszę ten temat bardzo często, nawet na tych naszych kursach Asbiro, czy na tym Myśleć jak milionerzy, też zawsze się trafi ktoś taki, no dobrze proszę pana, ale są tacy ludzie, którzy sobie nie dają rady i trzeba im, państwo im musi pomóc i tak dalej. Ja mówię tak, dobrze, zgadzam się z panem. Proszę mi podać imię i taki przybliżony adres jednej osoby, jaką pan zna w swoim życiu, która jest w takiej sytuacji, która nie ma dzieci, nie ma dochodu, nie ma renty żadnej, nic, i nie ma rodziny, nie ma nikogo, kto by ją mógł wesprzeć i potrzebna jest pomoc, znaczy ja nie mówię, że państwa, ale załóżmy, że państwa. Słuchajcie, ja to od 10 lat mówię. Jeszcze mi się nie zdarzyła ani jedna osoba, żeby mi podała kogoś. Żeby powiedziała, u mnie na trzecim piętrze, tam w klatce B jest taka pani. Nikt mi tego nie powiedział. Mówią mi tam, że o, jest taka żona profesora, kiedyś mi tam powiedzieli niedawno, że mieszka na Lwowskiej, żona profesora Politechniki zmarłego, już staruszka, która ma tylko coś tam 600 zł, czy 900 zł emerytury, natomiast 800 zł musi płacić czynsz, bo ma mieszkanie 180 metrów kwadratowych. Własne, tak? Czy taka osoba jest, ona jest biedna, ona powinna to mieszkanie sprzedać i iść do 30-metrowego. Po co jest 180? No właśnie. A to wziąć te pieniądze i pójść do takiego domu opieki, no. Więc naprawdę to jest argument. Są biedni ludzie. Ja wiem, że jest taka grupa, którzy są, to są ludzie chorzy, kalecy, którzy rzeczywiście nie mają rodziny, albo no, chorzy psychicznie, czy chorzy na jakieś przewlekłe choroby. I ci ludzie są bezradni. Ale od tego jest Caritas, od tego są pomoce, od tego każdy z nas chętnie wyłoży pieniądze i da takiemu człowiekowi właśnie w myśl tej zasady, że daj przynajmniej raz dziennie biednemu, bo może sam się znaleźć w takiej sytuacji. Ale to, żeby cała gospodarka narodowa i cały system fiskalny pracował tylko po to, żeby tak zwanym domniemanym biednym zapewnić bezpieczeństwo, to jest, proszę państwa, chucpa. I to jest tylko po to, żeby ta banda darmozjadów, jak mówi Korwin, czy nawet Gozi mówi, miała za co jeść. Bo on miała bez pracy. Bo to co to za praca, jak oni zabierają jednym i dają drugim. A tym drugim zresztą mają mało. Oni przecież ta pomoc... Ja kiedyś robiłem reportaż z ośrodka, jak się to nazywa, regionalny ośrodek z pomocy społecznej, coś tam, OSP, ale początku nie pamiętam, czy nie WOSP, tylko ROSP, czy coś tak. Mm-hmm. Miejski ośrodek pomocy społecznej. MOPS. I tam okazało się, tam były takie liczby, to było jakieś, nie wiem, 6 lat temu, były takie liczby, że budżet tego ośrodka wynosił 10 milionów złotych, płace wynosiły chyba 8 milionów i 2 miliony szło na tych biednych. A ta szefowa zarabiała 12 tysięcy miesięcznie. Mało tego, odkryłem aferę, że jakiś tam kuzyn kogoś wysoko w hierarchii tych MOPS-ów dostarczał wyżywienie do domu dla tych biednych, no i kosił niezłą kasę. Napisał do mnie donos taki, poznałem faceta, który on mi do mnie donos napisał, bo to znaczy skontaktował mnie z człowiekiem, który się starał o ten kontrakt i dawał znacznie niższą cenę tych obiadów, ale przegrał, ponieważ nie miał znajomości. Więc tak to się wszystko odbywa. Czy może nie wszystko, ale wiele się tak odbywa. I proszę Państwa, na to nie można dawać przyzwolenia, bo jak będziemy dawać na to przyzwolenie, no to... To tak nie powinno być, właśnie zanikł teraz Janek. Albercie, co chcesz dodać jeszcze? Nie, chciałem tylko powiedzieć właśnie, że wszystkie takie postawy, tak naprawdę ich jądrem jakby ciemności tutaj w socjalistycznej myśli są szkoły i uniwersytety, to właśnie jest taki ośrodek, w którym to się rozwija. O, tak, Budziaś. Tak, Albercie, i w tej książce właśnie Hoppego, mam nadzieję, że będziecie Państwo mieli okazję ją przeczytać, jest rozdział poświęcony temu, znaczy Hoppe mówi tak, skąd się bierze to przyzwolenie, to takie masowe przyzwolenie na okradanie siebie. On mówi, że to się bierze ze szkolnictwa publicznego. I mówi, że głównym powodem właśnie są szkoły publiczne. Więc dlatego w Ameryce w tej chwili już jest prawie 1,5 miliona tak zwanego homeschooling, czyli dzieci się uczą w domu. rodzice je uczą, rodzice w jakiejś tam okolicy, znajomi, dzielą się, no jeden zna biologię, drugi fizykę, trzeci angielski, czwarty coś tam i uczą dzieci w ten sposób z pominięciem szkół. Oczywiście pominąć całkiem się nie da, no bo są potrzebne jakieś tam egzaminy czy testy, ale 99% tych dzieci bije resztkę, bije najlepszych, znaczy jest na najwyższym poziomie takiego, tu jest taki w Ameryce test ogólnokrajowy, nazywa się chyba coś tam School Aptitude Test, SAT. Więc ci z homeschoolingu są na najwyższej grupie, najlepiej ten test zdający. A powiedz... Ale coś w tym jest, no ale jakbyśmy teraz powiedzieli, no teraz temu ciemnemu narodowi, znaczy ciemnemu w tym sensie, pozwolił się właśnie, jak Albert powiedział, osaczyć, że jakbyśmy powiedzieli, że likwidujemy edukację państwową, rany boskie, jakby od razu tam Żakowski to by rzucił się do tego. Związek Zawodowy Nauczycieli to jest najsilniejszy związek, więc... Oczywiście. Największy w Ameryce związek zawodowy to Polsce jest związek też. Nauczycieli. Tak. Polsce też? Tak, no MB, związek nauczycielstwa, bo to jest ważne. Nauczycielstwo, a nie nauczycieli polskich, bo tam z nauczycielami to ma niewiele wspólnego. Jest największym związkiem w Polsce, niestety. No. Okej, dzięki Ci wielkie, Albercie. Dziękuję bardzo, Albercie. Powiedz mi jeszcze, Janku, jedną rzecz odnośnie tego homeschoolingu, ale to muszą uczyć rodzice? Oni nie mogą sobie wynająć jakiegoś po prostu nauczyciela? Mogą sobie też wynająć, ale to... Wiesz co, to są różne szkoły. Ja wam powiem, nie mam w tej chwili przy sobie tego. Jesteś tam? No, jestem cały czas. Bo coś mi tutaj piknęło i myślałem, że może zniknąłeś. Ja podam kiedyś, przy najbliższej okazji, podam adres. Jest taka pani, nazywa się Natalia Duholm. Tak, tak, wiem, znam ją bardzo dobrze. Bardzo mądra, fajna dziewczyna. I ona prowadzi stronę internetową. Jej nazwisko się pisze Natalia, a nazwisko jest Dueholm przez samo H. Dueholm. Tak mi się wydaje, że nie przekręciłem. Więc wejdźcie na internet, znajdziecie jej stronę. Ona prowadzi po polsku, tu w Ameryce prowadzi ten homeschooling. Ona jest naprawdę świetnie zaznajomiona i w Polsce jest kilka takich stron internetowych, żeby może... jak macie dzieci, albo będziecie mieli dzieci, żeby je ustrzec przed tym otumanianiem, bo to jest po prostu, wiesz, to tak jak mi tu ktoś napisał, że w Ameryce ludzie są ociężali umysłowo, bo coś jedzą. Ja też słyszałem taką teorię. Kiedyś mi powiedział to, jakiś Amerykanin chyba, mówi, że który w Europie mieszkał, że w Ameryce tak wszyscy podobnie myślą, bo chyba coś do jedzenia dodają. Ale też, że fluorują wodę. Może ten fluor, nie wiem. W każdym razie tutaj takiego sprzeciwu jak nasz nie ma, ale tu Tucson, Arizona, proszę bardzo, strzelają. I myślę, że takich strzelań będzie więcej. Ludzie są zdesperowani. Tylko ten facet akurat rozumiał pewne rzeczy. Media się cały czas zastanawiają, czy on był lewicowy, czy prawicowy. Więc lewicowe media mówią, że był prawicowy, a prawicowe, że był lewicowy. Podrzucanie sobie. Był lekko świrnięty, był takim sobie anarchistą. Nie podobało mu się to, że rząd jest za bardzo zaborczy. No i postrzelał. No oczywiście to nie jest czyn jest oczywiście straszny, ale wiesz, ale to takie przekazywanie się, jak to mówią w Krakowie, że tutaj jeden Raj Limbo mówi, że to skandal, że mówią, że on był prawicowy, ponieważ zastrzelił również sędziego, który był republikaninem, tak? I wiesz, no tak, to jakby to miało znaczenie, czy zastrzeliłeś republikanina, czy demokratę. Nie ma żadnej różnicy między jednymi a drugimi. To jest po prostu, to są politycy, którzy odebrali ludziom, którzy ubezwłasnowolili społeczeństwo. Właśnie dzięki demokracji. Dopóki w Ameryce była republika, było tak. Dariusza mamy na linii. Cześć, Darku. Tak, dobry wieczór wszystkim, witam wszystkich. Ja chciałem zmienić trochę temat i zapytać się o Rona Paula, bo wiem, że pan jest aktualnie w Ameryce i chciałem się dowiedzieć, jakie są opinie ludzi na temat Rona Paula, czy Ron Paul jest po prostu dyskutowany, że tak powiem, na na forach takich, po prostu czy ten temat jest dyskutowany między ludźmi, czy po prostu, że tak... Halo? I zanikł trochę, tak. Dobrze, ale Darek, dobrze. Nie, miałem ten radio włączone i słyszałem drugi głos. Myślałem, że coś się złego dzieje, że zostałem rozłączony. Dobra, ale pytanie rozumiemy, tak. Pozwolę tą myśl sfinalizować. Odnośnie Rona Paula właśnie, czy pojawił się w mainstreamie, wiem, że jest go więcej w telewizji, ma coraz więcej wywiadów i tak dalej. I co pan sądzi o ewentualnym starcie Rona Paula w wyborach w 2012 roku i czy ewentualnie ma szansę na wygraną? Słuchajcie, ja jestem zawiedziony, dlatego że przed wyjazdem tutaj rozmawiałem z trzema osobami z Ameryki i to takimi z wyższej półki i intelektualnej, i materialnej. I mówili bardzo tak z entuzjazmem, że Ron Paul tak już wchodzi do mainstreamu. Ja oglądam Fox News, CNBC, MSNBC, CNN-u tu nie oglądam, bo tu po prostu się można zwymiotować, ale nie chcę tego telewizora zabrudzić. Więc nigdzie nie widziałem ani raz od prawie 3 tygodni nie widziałem Rona Paula. Wydaje mi się, że jest... I zaniknął wciąż. Połączenia internetowe są zwodnicze, ale myślę, że się pojawi za kilka sekund. Uwaga, odliczamy. 5. Może ja się rozłączę, wtedy 4. Będzie prościej. Czy coś to zmieni? Ja to myślę, że coś jest nie tak u Janka, bo to wiesz, on jest w Stanach Zjednoczonych, w kraju trzeciego świata, tam źle działa internet. Ja już jestem. Słyszysz, nie? Już jesteś teraz, dobra, to kontynuuj. No więc chciałem powiedzieć, że nie wiem, w którym momencie, od którego momentu nie słyszeliście, ale rozmawiałem z kilkoma osobami w Polsce przed wyjazdem, z Amerykanami, którzy mi mówili, że Ron Paul się pojawia już do mainstreamu, wchodzi i tak dalej. Tutaj nie ma go w ogóle. Nie widzę go w telewizji w ogóle. Oglądam przynajmniej 5-6 stacji Fox News. Nawet Fox News go nie ma. Nie słyszałem nigdy jego imienia, nazwiska. Teraz nawet przy okazji tego Tucson nie ma nic, cisza. Dlaczego? Bo on po prostu jest niewygodny dla wszystkich stron. Bo tutaj są strony dwie. Politycy i biznes. Biznes, duży biznes jest z politykami. Duży biznes po prostu to jest, a zwłaszcza banki, żerują na społecznej naiwności i takiej może amerykańskiej naiwności, takiej szlachetnej naiwności, że tu jest, wiesz, zgodnie z tym, co Jefferson, czy tam jakiś Adams pisali, czy Madison, że lud decyduje. To nie ma, oni są mrznięci tak równo. Słuchaj, naprawdę jest bardzo, bardzo jest to przykre. To, co banki robią, no wyobraźcie, opowiem wam historię tego Joe, o którym już kiedyś wspominałem. Słychać mnie? Tak, dawaj. Więc Joe ma dwóch synów, ma trzech synów, ale dwóch synów występuje, uwaga, NFL. Wiecie, co to znaczy? National Football League. Mhm. To są goście, którzy zarabiają tam od bańki do 5-6 baniek albo więcej nawet rocznie. To są gracze najwyższej klasy, to amerykański, to jest sport narodowy. Baseball i futbol amerykański. I oni chcieli, znaczy co oni chcieli zrobić? Oni mogą pomóc rodzicom i wykupić ten dom, ale nie opłaca się go wykupować poprzez spłacenie długu, ponieważ dom jest wart 400 tysięcy, a długu jest ponad 500 tysięcy. W związku z tym oni czekali na aukcję. Jak bank wystawi dom na foreclosure, czyli na aukcji. To go kupią. Bank nie pozwolił. Bo? Bo mają takie samo nazwisko. To są dorośli, niezależni już faceci. I w związku z tym, no, to co robią banki tutaj, to jest naprawdę, ponieważ oni się wkurzyli. A bank się dowiedział, że to są faceci z tej ligi, i mogą, wiesz, gdzieś tam chlapnąć w telewizji, to bank im zaproponował, nie wiem ile, ale kilkanaście tysięcy dolarów takiego, wiesz, jak to się mówi, silence fee, czy coś, żeby, wiesz, żeby cicho siedzieć. No takie historie. A słuchaj, a ty, słuchaj, Janku, czy ty nie brzmisz trochę jak jakiś zwolennik, nie wiem, Partii Narodowej czy Ligi Polskich Rodzin, kiedy mówisz, że wielki biznes, wielkie korporacje nas tutaj uciskają łącznie z rządem? Wielkie korporacje mają wpływ na podział kasy. I ja nie mówię, ja nie jestem przeciwny wielkim korporacjom, bo mnie tak ktoś mówi, że to wielkie korporacje, to one są przyczyną zła. Nie. Bo ja mówię, każda wielka korporacja najpierw była małą korporacją i musiała się ciężko przebijać, musiała być konkurencyjna, żeby wyjść na wielką. Ale chodzi o to, że w momencie, kiedy jest firma duża, jak już jest duża, czyli tak zwana too big to fail, to rząd, politycy pilnują jak oka w głowie, żeby coś się jej nie stało, bo wtedy bezrobocie wzrośnie, a bezrobocie to jest największa groźba dla kariery politycznej. I ja nie mówię, że biznes idzie do rządu i mówi, dajcie nam coś. Tylko, ale siłą rzeczy, jeżeli byś miał taką sytuację, że miałbyś wpływ na to i byś, wiesz, mógł wykorzystywać tę sytuację, to byś to robił. I każdy by to robił. Bo nie ma aniołów na świecie. W związku z tym, ten duży biznes jest w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku do małego biznesu. I mały biznes płaci cenę tego, żeby politycy mieli spokój i poparcie. A poparcie się bierze stąd, że jak ludzie widzą, że General Motors dostaje pieniądze, że Citibank chyba dostał też pieniądze, banki tutaj wzięły olbrzymie ilości, że firmy maklerskie dostają pieniądze, firmy finansowe, to są ludzie, są spokojniejsi. Mówią, aha, rząd pomaga, to nam też pomoże. Ale nie pomaga tym właśnie zwykłym ludziom nie pomaga. Tak to jest. A to jest kwestia bardziej reklamy, tak, niż takiego realnego wsparcia, bo wiadomo, że duże firmy mają mały wpływ na rynek pracy de facto w kraju. Tak, ale one mają olbrzymi wpływ na polityków, to znaczy, wiesz, to jest taki porażka firmy dużej, jest bardzo spektakularna, bo jak tam padnie jakaś fabryczka, która ma 168 osób, to tam się nikt specjalnie nie martwi, ale jak padnie 10 tysięcy takich fabryczek, też nawet się nie będą się martwić, ale jak padnie jedna duża, która ma 60 tysięcy ludzi, to wtedy jest niepokój. No to słuchaj, No. I dlatego, wiesz, politycy sięgają, bo politycy działają tylko i wyłącznie w interesie, nie przesadzam nic, tylko i wyłącznie w interesie własnym. A ich interes własny jest taki, żeby jak najdłużej być u żłobu, czyli żyć jak królowie, bez odpowiedzialności, w splendorach, w świetle reflektorów, no i oczywiście z dobrą kasą i z ogromnymi wpływami. Bo nawet jeżeli tutaj politycy nie są tak skorumpowani jak gdzie indziej, to taki polityk w momencie, kiedy kończy karierę, jest zapraszany na prelekcje, za które dostaje 100, 50 tysięcy, 100, 200, pół miliona nieraz. To są po prostu ćwierć inteligenci. Ja kiedyś byłem na takiej prelekcji na rozpoczęcie roku akademickiego. Dick Cheney mówił. No to się płakać chciało. Jakie banialuki. Kompletnie. Nawet Newt Gingrich, kiedy słyszałem. No ale 200 tysięcy za to mają. Ja nie mówię nawet, że to oni to robią dla pieniędzy. Jest to splendor i władza. Mogą robić, co chcą. Prawie, co chcą. Słuchaj, no ale w takim razie to powstaje takie sprzężenie zwrotne, które jest negatywne i dążące do ogólnej katastrofy, ponieważ jeżeli mamy państwo, które w jakiś tam sposób próbuje sobie na siebie zarobić, powstają duże firmy, które jako, że są duże, to mogą dać duże dotacje do partii, wobec tego mają wpływ na władzę, wobec tego ta władza daje im coraz większe przywileje, wobec tego te większe partie są wciąż bardzo duże i są one uprzywilejowane kosztem całej reszty. Ja bym nie szukał tutaj przyczyny w tym, że oni mogą im tam dać duże dotacje. Nie potrzeba nawet dotacji dawać. Wystarczy. Bo zresztą te duże firmy dają tak. 300 tysięcy na republikanów i 250 tysięcy na demokratów, albo odwrotnie. Zgadza się, ale jeszcze jedną rzecz dodam, że w takim razie, jeżeli rzeczywiście się spełni ta twoja wizja, że jakaś tam firma upadnie, tak, zostanie zwolnionych 10 tysięcy osób, to natychmiast się naturalnie, bo to jest naturalne, że zjadą się media z całego kraju i zaczną tam relacjonować, że tam pani Zosia straciła pracę, ona ma tam czwórkę dzieci i samotnie je wychowuje i co teraz się stanie, tak? I w następnym... Nie potrzeba nawet takiego, wiesz, zjazdu mediów. Wystarczy, że powiedzmy IBM daje komunikat. Zwalniamy 8 tysięcy ludzi. Akcje IBM-u skaczą ze 140 na 150 dolarów. Mhm. Tak? No to już cały świat wie, aha, czyli jak oni będą zwalniać ludzi, to będzie im, to wiesz, akcje będą szły do góry. W związku z tym politycy teraz się boją, żeby przypadkiem nie zaczęli jeszcze więcej zwalniać, bo może jeszcze wyżej pójdą akcje. Wiesz, to są takie idiotyczne zresztą sposoby. Nie pamiętam, ktoś to chyba, Ayakoka chyba to wyśmiał. Nie, to Ayakokę wyśmiali, że jak Ayakoka zwalniał ludzi, żeby poprawić wyniki finansowe firmy, to ktoś mu zaproponował, żeby zwolnił wszystkich. To może wtedy będzie absolutnie poprawa wyników finansowych. No, koszty spadną do zera wtedy. Tak. No i ja wiem oczywiście, tylko wiesz, jak, bo co to, dlaczego obniżenie zatrudnienia niekoniecznie musi poprawić wyniki finansowe. Jeżeli by zwolnili niezbędny personel, to pogorszy, prawda? To wiesz, wszystko zależy, będziemy widzieć, co dalej się dzieje. Ale menadżerowie rzadziej zwalniają menadżerów niż pracowników takich bezpośrednich. Wiesz, to są bardzo złożone zagadnienia. Ja nie jestem przygotowany do tego, żeby w tej chwili o tym mówić, ale wiem o tym, że i to wielu ludzi wie, że wymowa propagandowa takich masowych zwolnień jest tak ogromna, że wiesz, ludzie wpadają w panikę, przerażeni i sobie tam ktoś jeszcze ma prababcia żyje, czy babcia i powie, aha, to jak w 29 roku to też zaczęli tam, nie wiem, od Forda. No a tutaj Ford też zwalnia, nie? Mhm. Jakoś dziwnym trafem jest tutaj, są firmy, na przykład jest taka linia lotnicza, która się nazywa Southwest Airlines. Ona nigdy nie miała żadnych problemów w żadnym kryzysie, nawet po tym 11 września. Natomiast jest taka linia United, która ma zawsze problemy. Mhm. I wiesz, no to samo z bankami. Są banki, które nigdy nie miały problemów i są takie, które mają. Ford jakoś przeżył, prawda, ten wielki kryzys, a General Motors nie przeżył. Dlaczego? No bo jest źle zarządzany. A dlaczego jest źle zarządzany? Dlatego, że jest too big to fail. Więc po co ma być dobrze zarządzany, skoro i tak będzie wspierany w razie trudności. No to samo wielkie banki. No dokładnie. Ja kiedyś się spotkałem z taką opinią jednego z moich wykładowców na jednej z uczelni, że to było w momencie, kiedy rząd polski zdecydował się na oddłużenie szpitali tam po raz 17 z kolei. I oczywiście był raban w mediach, że nasze pieniądze idą na oddłużanie szpitali i dlaczego one się tak zadłużają. To wykładowca powiedział, że dyrektor szpitala, który staje się dyrektorem szpitala, w momencie, kiedy by działał racjonalnie, czyli bilansowałby zyski, wpływy z wypływami, z kosztami, to działałby de facto na szkodę tej spółki, ponieważ działanie racjonalne w tej spółki jest takie, że on powinien się zadłużyć najbardziej jak może, ponieważ jest na prawie 100% prawdopodobne, że za 2-3 lata zostanie to zrównane, oddłużone. Wobec tego jest to racjonalne działanie, że powinien działać w ten sposób, który jest nieracjonalny na rynku prywatnym. No wiesz, ale tutaj tu już parę takich numerów było w ciągu po wojnie, że też, wiesz, wykupywali banki, czy tam jakieś firmy, nacjonalizowali je tymczasowo. Powiedzmy, firma była, potrzebowała 6 miliardów, dostawała 6 miliardów, po czym rząd przejmował, znaczy nie dostawała, tylko ratowano ją. Rząd wpakował 6 miliardów, żeby ją uratować. Po czym odsprzedawał, bo w Ameryce jest wolny rynek i prywatna własność. W związku z tym rząd nie może posiadać firm na stałe, czy państwo nie może posiadać firm na stałe. W związku z tym odsprzedawał, powiedzmy, za 600 milionów, albo za 2 miliardy. Także, wiesz, to jest tym, na tym te firmy robią, czy nawet, czy akcjonariusze, czy management robią na tym pieniądze. No to są to nie jest kapitalizm, proszę Państwa. No, ja mówię o najbardziej kapitalistycznym kraju świata, który już chyba teraz nie jest najbardziej kapitalistycznym krajem, bo ja nie wiem, czy Polska jest mniej kapitalistyczna niż poza mentalnością ludzi, którzy, wiesz, no, o czym żeśmy mówili na początku, no to nasze mechanizmy są równie kapitalistyczne albo niekapitalistyczne, co w Ameryce. No i jedna różnica jest jeszcze taka, że w Ameryce rzeczywiście państwo nie posiada firm, a w Polsce posiada i to jeszcze uwielbia posiadać. Mamy Ewę dziś na antenie. Nie, przepraszam. Ma bardzo męski głos. Ten, kto się podszywa pod żonę. Przepraszam. Mamy męża Ewy. Sławomir. Cześć Sławomirze, co nam powiesz? Chociaż z utęsknieniem czekam, żeby usłyszeć jakąś panią, no. Na razie się podszywam pod nią. No, ja chciałem nawiązać do waszej dyskusji i do pana Janka, bo o tych firmach mówił, bo tak, powiedział o General Motor i o Fordzie, prawda? I jaka jest różnica? Ja podejrzewam, znaczy tak, to jest moja sugestia, że General Motor stracił misję. Czy o co mi chodzi? Zaraz powiem. A Ford jeszcze ma tą misję, jest obecna. A misja to jest to, co ten, który zbudował tą firmę, miał jakąś wizję, oczywiście służyć klientowi przez jakiś produkt, prawda? I on dobierał ludzi do swojej misji, prawda? Jeśli duża firma traci jakby cel swojego istnienia, czyli służenie klientowi, wtedy popada w tarapaty. I teraz możemy to przenieść na Polskę i porównać, spojrzeć jakby o państwowych firmach na przykład. Zastanówmy się, co decyduje o awansie w państwowej firmie. No, pytanie do was. W państwowej firmie decyduje wazeliniarstwo. O, znaczy, albo układ. Podczepił się pod Franka, bo Franek jest zaczepiony tam pod Donalda, tak, prawda? Tak, tak. Jak no damy pracę człowiekowi, wiesz, ten Bronek, jak będzie tutaj zrobił go prezesem, to no, wtedy, wiesz, ten Józek tam będzie to życzliwie i nam sprzeda te 160 hektarów tam pod Wrocławiem. Tak, właśnie o to chodzi. Teraz idźmy dalej za ciosem. I o co i spójrzmy jeszcze dalej, jakby w te rzeczy, które nie widać, bo są rzeczy, które widać i które nie widać, jak powiedział Fryderyk Matthias, prawda? To drążmy ten temat. I teraz tak, czyli jest prezesem, powiedzmy, niby jest państwowy, ale on rządzi, ludzie pracują na niego tak naprawdę. Nie oszukujmy się, prawda? Zgadzacie się czy nie? Oczywiście, oczywiście. No, czyli on nie ma żadnej misji. Dla niego misją jest, żeby mieć dla siebie pieniądze, tak? On żyje w porządku wazeliniarskim, a nie w porządku rynkowym. Porządek. Oczywiście. Tak, tak, proszę, przepraszam, panie Janie. Halo? O. Halo, halo, Janku? Na chwilę zaginął, ale pewnie się pojawi zwyczajem za 5 sekund. To może ja skończę, czy nie? Okej, dobra, to ja cię wyłączę, dzięki ci wielkie, mężu Ewy. I zaraz Janek będzie tutaj z nami. Słuchajcie kontestacji, które to radio się... Słyszysz mnie? Tak, jesteś cały czas, tak. Będzie nas słyszał w radiu. Mhm. Ale to nie wyłączaj tej Ewy Sławomira, już, tak, Sławomir? Tak, już za późno, ale... Aż wyłączył się. Nie, bo on bardzo, no, mądrze mówił, że w momencie, kiedy, wiesz, są dwa porządki na tym świecie. Jeden porządek jest taki, tak, mówimy o gospodarce, że awansujesz w państwowej firmie, awansujesz poprzez układy wazeliniarstwo, prawda? Poprzez to, jak umiesz służyć i lizać tyłek temu, który będzie decydował o twoim zatrudnieniu. A w systemie rynkowym musisz lizać tyłek konsumentom. I to ta różnica jest szalona, bo jeżeli jesteś w firmie państwowej, to nie musisz tego robić, ponieważ państwo robi to, co chce. W firmie prywatnej musisz dbać o konsumenta, bo zbankrutujesz. Jeżeli, dopóki będą istnieć takie dwa porządki, no to będzie będą takie wydatki, takie straty i taki bałagan, jaki jest. I to cały świat jest tym opanowany. Halo? Mamy telefon teraz. Witaj, jak ci na imię? Witam, Lodli, czyli Daniel Wysucka. Cześć, pozdrawiam. Daniel. Cześć, Daniel. Cześć. Co nam powiesz? Ja tutaj może, bo ja, że tak powiem, jestem klientem mBanku i Ery, czyli w podobnej sytuacji jestem i miałbym radę dla Janka. Dawaj. Bo tu znalazłem, że można zablokować potwierdzanie hasłami SMS-owymi. I co wtedy? I wtedy można przez N-linię tam dalsze operacje przeprowadzać. Tutaj jest wszystko w serwisie transakcyjnym. Ale ja znalazłem to. Danielu, ja znalazłem. I ja mogę telefonicznie to zrobić, tylko że mój telefon nie jest odbierany przez system bankowy. Coś jest takiego w systemie bankowym. Raz się dodzwoniłem, ale w połowie rozmowy przerwałem, a potem dzwoniłem kilkadziesiąt razy i nie mogę tej dwójki wycisnąć, bo jak wycisnąłbym dwójkę, to oni by mi podali to hasło. Ale nie mogę tego zrobić, bo mają zły telefon. Coś jest złego systemem. No, ale dziękuję ci bardzo za pomoc. Myślę też o twojej sprawie, także jak wrócę, to porozmawiamy. Jeszcze jedna rzecz. Można próbować, żeby było taniej, przez telefonię internetową. Polecam fliconet.pl. Okej, dzięki. Tak, teraz już to robię przez internetową. Ale ponieważ jest 9 godzin różnicy, to ja mam trudność się połączyć, ponieważ ja wstaję tutaj, no powiedzmy o godzinie 16 polskiej. No to 16, a oni już prawie, że kończą pracę. Wtedy jest najwięcej telefonów, ciężko się połączyć, albo muszę długo czekać i przeważnie nie odbierają. Mhm. No jeszcze mi się udało. Nie udało, żeby odebrać. Przyznam się, że my tutaj ze swoich doświadczeń kontestacyjnych, z doświadczeń z firmami różnymi, amerykańskimi i polskimi również, no to muszę powiedzieć osobiście, że my od kilku lat preferujemy, już nie tylko w kontestacji, tylko też w innych serwisach, wybieranie firm amerykańskich. Dlaczego? Różnica jest dosyć zasadnicza. Właściwie tak naprawdę dotyczy jednej głównej kwestii, mianowicie obsługi klienta. W momencie, kiedy napiszesz do dobrych firm amerykańskich, bo nie wszystkie są dobre, tak, ale te, które są dobre, są duże. Ci goście rzeczywiście tak naprawdę odpisują ci natychmiast na maila. Możesz do nich zadzwonić, ci pomogą. I to Clue jest w tym, że ludzie, którzy są w biurze obsługi klienta wielkich firm, odpisują ci szybko, to oni na dodatek mają jakąś swobodę działania. W momencie, kiedy kontaktujesz się z polskim biurem obsługi klienta firmy praktycznie dowolnej, to ta osoba, która tam jest po drugiej stronie telefonu czy e-maila, właściwie nic nie może zrobić. Może ci tylko powiedzieć, że przepraszam, ale nic nie mogę zrobić. Tak. No, masz rację, ale ja ci powiem, powiem lepiej niż ty, że to nie tylko duże firmy amerykańskie mają taki serwis. Małe firmy też mają taki serwis. Jeszcze ja bym powiedział, że nawet takie małe dzieciecze na prowincji, to ci jeść dadzą. Nawet jak przyjedziesz na stację benzynową, czy gdzieś do jakiejś restauracji, to w restauracji oczywiście dają jeść, ale powiedzmy, czy gdzieś do jakiejś firmy usługowej. Słuchaj, mnie się parę razy zepsuły okulary. Nigdy w życiu, tu w Ameryce, i idę do widzę optyk, wchodzę, mały optyk, wchodzę, mówię, słuchaj, coś nie mogę. On mówi, o, tu ci sprężynka wypadła. A mówię, dobra, a mógłbyś to naprawić? Mogę. Naprawia mi, ja mówię, ile? Nic. Sprężynka mówi, co ja ci będę dolara liczył? I takich firm masz naprawdę tysiące, tu wszyscy w piekarni, czy wchodzisz do kwiaciarni, no miło witają cię, podchodzą, biegną do ciebie, rozumiesz, już, żeby ten, a nie to, co wiesz, u nas jest takie po prostu ociąganie się, takie, to są niektóre firmy, gdzie jakby czują to, ale też to, jeszcze tego nie ma, nie wiem, to moim zdaniem to niestety się bierze z braku szacunku do drugiego człowieka, to nie chodzi o to, żeby umieć się zachować w stosunku do... I znowu cię przerwało, niestety. Ale to nawet dobrze, bo będziemy powoli kończyć audycję. Odbierzmy jeszcze jedną osobę, może taką na sam koniec, już po czasie. Grzegorz jest z nami na antenie, witaj. Krótko powiedz, bo na koniec. Witam. Tak. O. Witam serdecznie. Pytanko, właściwie chciałem wrócić do tematu trochę... Dawaj. ...wcześniejszego, mianowicie tych szkół. Pojawił się taki film w Stanach, Waiting for Superman, który mówi o problemach szkolnictwa amerykańskiego, między innymi o tym, że nie ma miejsc w szkołach i dzieci muszą losować miejsca, jest wielki dramat. Mhm. I mam pytanie do pana Jana, co on o tym myśli? Nie chcę sugerować odpowiedzi, ale ja pomyślałem o pewnym lobby nauczycielskim. Jak sytuacja wygląda według pana? Jesteś ale ja nie słyszałem początku. Słyszycie mnie? Tak, teraz już jesteś, to tak. Grzegorz, powtórz jeszcze raz szybko. Mówiłem o filmie, który się pojawił w Stanach, Waiting for Superman, który mówi o problematyce szkół w Stanach, szkolnictwa, że dzieci muszą losować miejsca, także nie ma miejsca dla dzieci w szkołach. I właśnie chciałem zapytać, co pan Jan o tym myśli. Nie sugerując odpowiedzi, mi wpadł pomysł lobby nauczycielskiego. Żeby powołać lobby? Nie, że to lobby istnieje. Jakby ten film powstał i jest o tematyce właśnie problemów szkolnictwa w Stanach, że nie ma miejsc w szkołach, że dzieci losują te miejsca. To tak jak w przedszkolach w Polsce. Ale sobie, to z wszystkim tak jest. Dlaczego są korki na drogach, a nie ma... albo powiedzmy, dlaczego jest długa kolejka w państwowej przychodni lekarskiej, a w prywatnej jest krótka? Albo nie ma kolejki w ogóle. No to wszystko się bierze z tego porządku, wiesz, że tutaj jest mało... Wiesz, nauczyciele kombinują, jak tu zwiększyć bezpieczeństwo swojej pracy i cały czas naciskają na bardzo wrażliwy punkt, jakim jest dobro dzieci, młodzieży, prawda? Bo do szkół chodzą młodzi ludzie. Więc oni mówią, że brakuje środków, że pieniędzy za mało. A tu ile byś tych pieniędzy nie dał, to zawsze braknie. Ja mówiłem w audycji, który... I zaginął. Dzięki ci wielkie, Grzegorzu. W każdym razie teraz wrócimy do Janka, który ma problemy z połączeniem dzisiaj, bo jest w kraju w takim, w którym, jak widać, są połączenia trefne z Polską. Dobra, to zaraz będzie Janek, ja już powoli się będę z wami w takim razie żegnał, to że to była na pewno kontestacja o 21 godzinie, wydanie z Jankiem Fiorem audycji na żywo. Jeżeli chcecie posłuchać naszych innych audycji, to zapraszam na naszą stronę www.kontestacja.com, tam są wszystkie audycje do ściągnięcia, albo po lewej stronie, albo na samym dole. Możecie sobie wybrać. Jest ich bardzo dużo. A jeżeli chcecie słuchać na żywo, tak na bieżąco, to włączacie przycisk włącz radio i przez 24 godziny na dobę słuchacie kontestacji. Mamy Janka znowu. Słychać mnie? Teraz cię słychać. To musisz powtórzyć. Ja wszystko słyszałem, ale... Ostatnie 15 sekund. Kiedyś podawałem taki przykład z Illinois, z Cook County, to było chyba 7-8 lat temu, kiedy ktoś wyliczył, że koszt edukacji w high school jednego ucznia wynosił więcej niż gdyby każdemu z uczniów wysłać profesora Harvardu z uposażeniem harvardzkim limuzyną, żeby go na lekcję indywidualną, to byłoby taniej niż to co system oświaty edukacji amerykańskiej ile system ten kosztuje. Więc oni robią takie filmy po to, żeby wzbudzić litość w rodzicach, którzy dbają o los dzieci, ale jeżeli coraz więcej, wiesz, jeżeli jest alternatywa w postaci homeschoolingu albo prywatnej edukacji, tylko prywatnej, uniezależnionej od decyzji jakiegoś kuratora, no to wtedy ludzie będą zabierać dzieci ze szkół, ale już się niedługo zacznie i w Polsce, będą wysyłać do szkół, do Niemiec, do Szwajcarii, czy gdzieś tam, gdziekolwiek, żeby tylko nie podlegały temu ogłupiającemu lobby nauczycielskiemu. Kochani, muszę kończyć, źle się czuję, mam grypę chyba, więc muszę się napić herbaty i położę się do łóżka. Pozdrawiam was wszystkich, wy też się kładziecie do łóżka i życzę dużo zdrowia. Za tydzień będę już w Polsce. Nie, przepraszam, za tydzień nie będziemy mogli mieć połączenia, bo będę w Chicago zajęty, no a za dwa tygodnie to się możemy w Polsce spotkać, podsumować ewentualnie te moje wypociny. A 24 stycznia będziesz gościem w wydaniu głównym kontestacji, będziemy zarzuty IPN-u na twój temat. Okay. Dobrze, z przyjemnością. Z przyjemnością, okej. Z przyjemnością, wiesz, no jak mówię, ja nie mam nic do ukrycia, no powiem wszystko, jak na spowiedzi. Dobrze, to wyzdrowij do tego czasu, bo to się przyda. Dobrze, chyba. Jestem 24, jesteśmy umówieni. Tak jest, dokładnie. I ze wszystkim... Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz. Cześć, trzymajcie się, baj. Dziękuję, Ugonie. Pa. Dzięki wielkie. I to był właśnie główny bohater tej audycji, czyli Jan Fior. Czyli właściwie prowadzący tę audycję. Ja tu jestem tylko pomocnik, taki dodatek. Nie, dobry, dobrze prowadziłeś, bardzo ci dziękuję. Tak ironicznie trochę mówię. Nie, absolutnie coś. Bardzo, bardzo dziękuję za wsparcie, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Pozdrawiam wszystkich, cześć. Cześć. Także powiem jeszcze odezwę do sponsorów, czyli właściwie do was, ponieważ każdy z was może być sponsorem kontestacji, bo mamy taki dosyć specyficzny model finansowania radia, czyli nie są to radio kontestacja nie finansuje się w taki sam sposób, w jaki finansują się wszystkie inne rozgłośnie na rynku, czyli A. Nie kradniemy nikomu pieniędzy, czyli nie bierzemy abonamentu, a B. Reklamy tutaj są raczej takim dosyć małym procentem przychodów, a tak naprawdę jest to radio utrzymywane przez słuchaczy. No i na razie to się sprawdza, tak? Jeżeli słuchacze uznają, że radio jest fajne, to po prostu go finansują. A jak nie, to wtedy radio znika i wtedy jakieś inne wchodzi, jakieś lepsze, fajniejsze. Wobec tego, jeżeli chcesz finansować kontestację, to wejdź na stronę kontestacja.com, po prawej stronie jest taka kolumna sponsoruj i tam można sobie łatwo i przyjemnie wpłacić kilka złotych na naszą działalność. Jeżeli miałbyś jakieś problemy z tym, to napisz do nas, a my ci wyjaśnimy, co jest nie tak. No i to chyba jest właściwy moment, żeby zakończyć tę audycję. Jutro zapraszam o 21:00 na audycję Martina, który będzie już w użyciu swój tytuł. Widzę, lewatywa mózgu będzie, czyli to jest nazwa jego audycji, będzie o bojownikach, o wolność słowa z telewizją polską, czyli pewnie o dzisiejszej konferencji o wolności słowa. I zapraszam do różnych audycji nowych, które się pojawiły w kontestacji, żebyście je przesłuchali, skomentowali, zobaczyli, czy są fajne. Na przykład Agent Tomasz, który się pojawił. Szczegóły znajdzie się na naszej stronie. No, to dzisiaj polecę Agenta Tomasza, bo robi fajne podsumowania tygodnia. To jest taka konkurencja do przeglądu tygodnia Est-Esta. Mamy teraz dwa przeglądy tygodnia i zobaczcie, który jest fajniejszy, albo może się uzupełniają nawzajem. Także dziękuję wam bardzo za tą godzinę, właściwie 20 minut spędzoną z nami. Nie musicie odchodzić od odbiorników, czyli nie musicie się przełączać na inną stronę. Możecie posłuchać muzyki, a co tam jest dalej w tym? A, noce na odwyku będą. O 23:00, czyli możecie na przykład posłuchać przez 40 minut muzyki, którą mamy tutaj. A jest to muzyka, to nie jest Britney Spears, tak, ani Piasek, tylko taka trochę trudniejsza muzyka. A o 23:00 będą noce na odwyku. To są takie bardzo nietypowe, bardzo alternatywne spojrzenie na różne kwestie związane z Biblią. O, bo w kontestacji preferujemy alternatywne spojrzenia na wiele kwestii. Na biznes, na politykę, na ekonomię, na religię. Więc to jest jedna z tych audycji. Więc zapraszamy o 23:00 dzisiaj. A jeżeli nie, to idźcie spać sobie. Idźcie do pracy jutro zarabiać pieniądze, żebyście mogli być naszymi sponsorami dalszymi. Dobranoc. Marcin Hugo Kosiński to był. Dobranoc. Wychodzimy!